Şaşırdılar bizi kardı dağlarda. Omuzlarda parlar uzun şelfeler, düşürdüler bizi tozlu yollara. Beyler efendim, düşürdüler gene bizi tozlu yollara, ayak yollara, ayak. Beyler efendim, düşürdüler gene bizi tozlu yollara. Dedem oğlu der ki amanım hele gene aşkın bağında aşırdılar bizi Yozgat dağında. Anadolu Sivas şehri sağında bir zamanda destan olsun dillere. Ah beyler efendim, beyler efendim, bir zamanda da gene destan olsun dillere, ayak dillere, ayak. Beyler efendim, bir zamanda da gene destan olsun dillere.